αγώνα δώσαμε να μην φυγούν οι συλλογικές συμβάσεις. Αγώνα δώσαμε για την μετενέργεια. Αγώνα δώσαμε για τον 13ο και 14ο μισθό. Αυτοί που μ' ακούν τώρα στο εξωτερικό ξέρουν ότι τα λέει αυτά ένας άνθρωπος που τους τα έχει πει. Και πού να δεις πώς νιώθουν αυτοί που σ' ακούνε τώρα στο εσωτερικό της χώρας για τους αγώνες που έχει δώσει. Φανταστείτε να μην είχαν δώσει και αγώνες για τον 13ο, για τη μετενέργεια, για τον κατώτερο μισθό. Παρά τους όποιους αγώνες, τους τεράστιους αγώνες του Πασόκ, οι μισθοί κατρακυλήσανε και κατρακυλάνε με διάφορους τρόπους και με φόρους, με έξτρα φόρους, και επειδή πέφτουνε νομίμως, με τους νόμους που έχουν περάσει κυρίως το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλή εβδομάδα, σήμερα την αρχίζουμε, γιατί χτες είχαμε απεργίες όπως ξέρετε και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τα καλά που έχει προσφέρει στον τόπο το Πασόκ. Η κεντροαριστερά δεν είναι στιγμιαία μορφώματα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Έχουμε τα πάνω, έχουμε τα κάτω, αλλά το ιστορικό ρεύμα υπάρχει. Είναι το ρεύμα που έκανε ό,τι καλύτερο έχει γίνει στον τόπο αυτόν. Πρέπει να κατεβούμε στα σπίτια, στις γειτονιές, πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, παντού. Θερίζει η εγκληματικότητα. Πόρτα-πόρτα, ακούσατε, ο Σαμαράς θα χτυπάει τα σπίτια και θα μπαίνει μέσα. Χειρότερος είναι ο Σαμαράς από τους κλέφτες με τα Καλάζνικοφ, από τους κλέφτες χωρίς τα Καλάζνικοφ, από τα Καλάζνικοφ σκέτα. Γενικώς η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. Τι κάνει η αστυνομία, πώς αφήνει τους ανήμπορους Έλληνες πολίτες να μπαίνουν με στις πόρτες οι δεξιοί, οι νεοδημοκράτες του πατριωτικού μετόπου, ο Συρφετός από το Θάνο Πλεύρη μέχρι την Τώρα Μπακογιάννη, όλοι μαζί για να μας πείσουν ότι αυτά που λένε αυτοί είναι τα καλά και έχουν και αποδείξεις. Δύο χρόνια τώρα, ή όλα αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Παπαδήμου και τα ανέχτηκε ή τα στήριξε η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ καλά για τον ελληνικό λαό. Κάναμε μόνο καλό στον τόπο, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κάναμε πολύ καλό στον τόπο, μπορούμε να συμπληρώσουμε όλοι οι άλλοι. Και νομίζω δεν υπάρχει καμία διαφωνία γι' αυτό. Η κυρία Λαγκάρτ, που έχει κυριαρχήσει αυτές τις μέρες, έκανε την περίφημη δήλωση, πολλές δηλώσεις για την Ελλάδα, ούτε καν διπλωματική γλώσσα πια. Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο που μπορεί να τεθεί σε τέτοια θέματα και μίλησε για τον Νίγηρα. Έκανε ένα λάθος όμως. Δεν λέγεται Νίγηρας, λέγεται Νίζηρας. Ρε Μανούσο, άκουσα καλά, μωρέ. Πατρέγες του ασημάτης την κατέρα. Εκουζουλάθηκες, μωρέ. Εξάνιξες την καλά. Ό,τι μπαντέρμη. Όλο τρώει και τρώει και τρώει και φαρδένει. Εκατίντησε ο Σάντων υποπόταμο. Ηλαστικό τη ζούγκλα. Αμφίβιο. Τα είναι τα 5 μέτρα μήκος και έτσι 3 τόνους σε βάρος. Κλείς τις ζούγκλες του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας. Ο λαός έχει ανάγκη από λαθρέπορους των καημών του. Πρέπει να κατεβούμε στα σπίτια, στις γειτονιές. Όξο βρε, όξο ρε περίχαρε, άτιμε. Πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, παντού. Γέρο ρε, θα σε σκοτώσω ρε. Ασπασία, από όλα τα σκύλια να τον σπάνε. Αυτό το πόρτα-πόρτα είναι ωραίο, να τη φέρνει στο κεφάλι τους. Πόρτα-πόρτα, ό,τι πόρτα διαθέτεις, βαριά, θωρακισμένες που είναι και πολύ της μόδας και έχουν ένα σχετικό βάρος, να τη φέρνει πάνω στο κεφάλι όλων αυτών που θα έρθουν να σου πούνε ότι τις ελπίδες σου να τις ακουμπήσεις μετά από την εμπειρία 2 χρόνων στο Σαμαρά, στη Νέα Δημοκρατία, σε όλους αυτούς που μαζεύτηκαν με τέτοιο πανικό για να σώσουν τη χώρα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να έρθει. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Βεβαίως η διαφήμιση που ακούσαμε τον Ίζηρα είναι οι δύο κριτικοί, παλιά νομίζω της Νόβα ήταν, που κάναν μια συζήτηση εκεί στην τουαλέτα, αν θυμόσαστε, δύο λεβεντόπεδα κριτικόπουλα, επηρεασμένα από τα ντοκιμαντέρ τότε του δορυφορικού καλωδιακού, τι ακριβώς είναι, καναλιού, και είχαν προβλέψει πολύ πριν κάτι σχετικά με τον Ίγυρα. Βεβαίως ήρθε και η κυρία Λαγκάρτ και τα έφερε στα ίσα, διότι το ενδιαφέρον του Δουνουτού, της Κριστίν Λαγκάρτ, του οργανισμού αυτού και κυρίως των πλουσίων του κόσμου είναι να σώσουν αυτό ακριβώς, τα παιδάκια στον Ίγυρα και τα παιδάκια στην Ελλάδα. Είναι η μόνιμη τους έγνοια, δεν μπορούν ούτε να κυκλοφορήσουν ούτε να σταθούν ολημερείς και ολονυχτής φροντίζουν για το πώς οι φτωχές χώρες θα γίνουν πλούσιες. Αυτό ακριβώς το ακούσαμε και αυτό σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά βεβαίως δεν φταίει η Λαγκάρτ. Φταίνουν οι λαοί που έχουν αναθέσει σε αυτούς, στους οίκους των Φιτς και όλους τους άλλους, να κανονίζουν τις ζωές και να παίζουν στα ζάρια τις ζωές εκατομμυρίων. Είτε πρόκειται για Έλληνες, λευκούς ακόμα, είτε πρόκειται για μαύρα παιδάκια της Αφρικής, του Νίγηρα και όλων των υπολείπων. Ενώ εμείς τα λέμε όλα αυτά και συνειδητοποιούμε τα λάθη που έχουμε πράξει στη ζωή μας, που δεν ήμασταν όπως έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, τόσο αιχμηροί, αυστηροί και αποφασισμένοι και κάθετοι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που κάνουν τον τελευταίο καιρό. Αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας γύρω μου, βλέποντας πρόσωπα όχι μόνο γνώριμα, αλλά φιλικά και οικεία, συναγωνιστές και συνοδοιπόρους μιας ολόκληρης ζωής, αισθάνομαι ότι έπραξα το σωστό. Ότι μπαντέρμη. Σήμερα περπατάμε όλοι μαζί στο δρόμο του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας. Αισθάνομαι ότι έπραξα το σωστό. Μαλακίες. Ο μπαμπάς ήταν αυτός, η κόρη ήταν αυτή που αισθάνεται ότι έπραξε το σωστό. Μάλλον και η πρώτη φορά στη ζωή της που αισθάνεται ότι έπραξε το σωστό. Γιατί πριν 20 μέρες μας έλεγε ότι το σωστό είναι η Δημοκρατική Συμμαχία. Αυτό το πράγμα που ανά 20ήμερο μηδενίζει το κοντέρ του σωστού και πάμε σε ένα άλλο σωστό και μας καλούν όλους εμάς μετά να υιοθετήσουμε το τωρινό σωστό. Πολύ μας αρέσει, δεν λέμε. Ρε Κομούνη, μήνυμα Κροατή. Πώς λέγεται το ξένο τραγούδι που έχετε σήμερα, πάντα και θα ψηφίσω Κουκουέ. Αλλιώς Τσίπρα, όχι, θα απαντήσω. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω τον τίτλο, είναι έτσι παράξενος, αλλά όμως αν μπει στο site της Ελληνοφρενίας, www.ellinofrenia.net, κάτω αριστερά πάντα έχουμε το τραγούδι της εκπομπής, είναι πάρα πολύ ωραίο όντως, διασκευή και τα λοιπά, από παλιές έτσι καλές εκτελέσεις, μας έρχεται από την Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, με την ευρία έννοια, γιατί όλα γίνονται ένα στο ενδιαφέρον των ηγετών αυτού του κόσμου, ώστε να καλυτερέψουν οι ζωές. Είτε είναι Λατινική Αμερική, όπως και καλυτέρεψαν, όταν είχε πάει το Δουνουτού, όπως είναι Νίζηρας, όπως και καλυτερεύει, το νιώθουμε όλοι. Τα τρία παιδάκια θα γίνουν δύο και όχι μόνο, τα παιδάκια. Και όπως καλυτερεύει και η ζωή στην άλλη τριτοκοσμική χώρα, Νότια Ευρώπη λέγεται, Ελλάδα για την ακρίβεια, που υπάρχουν οι υποψήφοι σωτήρες και σωτήρες με παρελθόν, οι οποίοι έχουν άποψη για τη δεξιά. Απέναντί μας λοιπόν έχουμε όχι ένα κεντροδεξιό μέτωπο, αλλά το μέτωπο της καθαρής και σκληρής δεξιάς, της κάρα δεξιάς. Της κάρα δεξιάς. Της κάρα δεξιάς. Το Πασόκ προϊόσαμε 68 κιλά χόρτα την ημέρα. Α, και ουρά του φτάνει στις 50 πόντους. Και βάλε που έλεγε εκεί στην σχετική διαφήμιση. Κάρα δεξιά λοιπόν, για όσους δεν το κατάλαβαν, διότι υπάρχουν ακόμη Πασόκοι, πέρα από τις ηγεσίες είναι και ο λαός που έχει και την τεράστια ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Υπάρχει και κομμάτι του λαού που πιστεύει όντως ότι υπάρχει διαφορά από αυτό το Πασόκ που ζούμε σήμερα με τη δεξιά ή την κάρα δεξιά που είχαμε πριν ή αυτή που θα έρθει αν έρθει αύριο μεθαύριο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό και θα ψηφίσουν Πασόκ για να μην έρθει η δεξιά και η κάρα δεξιά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο, σηκώνει τα χέρια ψηλά, όπως το έχουμε κάνει αρκετές φορές, και πάμε παραπέρα για να ακούσουμε, διότι δεν είναι μόνο ότι έχει πράξει το σωστό, είναι και κάτι άλλο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτά τα οποία έλεγα για συνεργασία τα κυνήγησα με πάθος. Καταρχήν με τις φιλελεύθερες δυνάμεις. Και πιστεύω ότι ήταν τεράστιο το λάθος, ότι αυτό δεν κατέστη εφικτό, δεν θέλω τώρα να κάνω μνημόσυνα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το κυνήγησα με πάθος και πιστέψτε με. Τώρα για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Και της αξιοπιστίας στην πολιτική. Ναι, ένα πράγμα δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Τη συνέπεια λόγων όλο αυτό το καιρό σε ό,τι με αφορά. Βέβαια. Πήγα στην Ευρώπη. Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Μπράβο! Τους Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Ένα πράγμα δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Τη συνέπεια λόγων όλο αυτό το καιρό σε ό,τι με αφορά. Μπράβο! Μα υπάρχει μισός Έλληνας πολίτης που μπορεί να αμφισβητήσει ειδικά αυτόν τον καιρό τη συνέπεια λόγων και έργων της Ντόρας Μπακογιάννη. Όλα αυτά που ακούμε από την κυρία Μπακογιάννη σήμερα είναι αμοντάριστα. Δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Μείναμε άναυδοι όταν τα ακούγαμε και θελήσαμε πάντα όταν μας συμβαίνει αυτό το θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι ακριβώς. Αγνός ο λόγος. Καθόλου δεν έχουμε επέμβει. Εντελώς αμοντάριστος. Κανείς δεν υπάρχει. Κακώς το λέει. Που να μπορεί να αμφισβητήσει τη συνέπεια της κυρίας Μπακογιάννη. Λόγων και έργων, ειδικά αυτή την εποχή. Πολύ καλά κάνει και το τονίζει. Ποιος θα κάνει σύγκριση του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ με το παλιό κακό ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που στους συνειρμούς που φέρνουν και έχουν, συγκρίνουν τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ με το παλιό κακό ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κεντροαριστερά να υποδίεσαι εν έτη 2012 την χειρότερη, την πιο πελατειακή και παλαιοκομματική όψη του ΠΑΣΟΚ προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό είναι ρετρό. Αυτό είναι ρετρό. Δεν είναι ανανέωση και ριζοσπαστισμός. Αυτό είναι επιστροφή στις κακές όψεις του παρελθόντος. Ευάγγελος Βενιζέλος για το κακό ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά, το ακούσαμε και αυτό αμοντάριστο. Όλα αμοντάριστα ενώ σε ακούμε σήμερα. Δεν υπήρχε λόγος να επέμβουμε σε κάποιες ελάχιστες στιγμές, διότι μόνοι τους πια, ενώ είμαστε 2-2,5 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, προχωράνε κανονικά και αυτοί και κυρίως εμείς. Και η χώρα, μην το ξεχάσουμε, γιατί όλα γίνονται για τη χώρα και για τον τόπο. Το παλιό κακό εαυτό, για τον παλιό κακό εαυτό, όπως είπε ο Βενιζέλος. Το Μάστριχτ ψηφίστηκε το 92, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν μαζευτεί, είναι μια πόλη της Ολλανδίας. Από εκεί πήρε και το όνομα η ομώνυμη συμφωνία. Τότε συμφωνούσαν πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα το Μίμη Ανδρουλάκη να μας λέει ποιοι συμφώνησαν τότε, ποιοι διαφώνησαν. Το ποιοι διαφώνησαν δεν το λέει, αλλά το ξέρουμε. Σημασία έχει ποιοι συμφώνησαν, αλλά και αυτοί που συμφώνησαν, καινούριο είναι αυτό, το λέει τώρα, κάτι είχαν δει, γιατί εφόσον σε αυτού ήταν και ο Μίμης Ανδρουλάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε δει από τότε ο Μίμης Ανδρουλάκης ότι κάποια χρόνια μετά όλα αυτά θα είναι καταστροφή. Γιατί το Μάστριχτ το ψήφισε η αριστερά, ο συνασπισμός τότε, η δεξιά και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, τα τρία κόμματα ψήφισαν το Μάστριχτ. Αυτά που αναφέρονται σήμερα, δηλαδή, λογικά οι πρόγονοι του Τσίπρα, του Κουβέλη, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το Μάστριχτ. Και τα ίδια τα πρόσωπα, γιατί ήταν και τότε τα πρόσωπα αυτά. Ναι. Ναι, δηλαδή ψήφισαν κάτι που ξέραν όλοι ότι αυτό δεν βγαίνει, αλλά έτσι περπατάει η ιστορία. Ψήφισαν κάτι που ξέραν όλοι ότι αυτό δεν βγαίνει, αλλά έτσι περπατάει η ιστορία. Δεν βγαίνει. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ και από το Μίμη Ανδρουλάκη, που ήταν τότε φανατικός συνασπισμένος και τα λοιπά, να λέει ότι δεν θα βγει, δεν βγαίνει το Μάστριχτ? Έχετε ακούσει από όλους τους υπόλοιπους που ήταν φανατικοί υπέρμαχοι και ακόμη είναι και σήμερα να λένε ότι δεν βγαίνει το Μάστριχτ? Το ακούσαμε και αυτό. Μόνο από το Μίμη Ανδρουλάκη θα μπορούσε να ακουστεί κάτι τέτοιο. Το κρατάμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι, δεν είναι και πολλά. Μήνυμα ενός ακροατή που λέει ο Κώστας. Ρε παιδιά, για το βαθύ ΠΑΣΟΚ που έχει στεγαστεί σύσσωμο στο ΣΥΡΙΖΑ θα αναφέρετε τίποτα ή δεν πρέπει να τα λέμε αυτά με ρετηματικό και με εκτίμηση, Κώστας? Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά με εκτίμηση, Θύμιος. Τα λέμε, τι να πρωτοπούμε βέβαια, λέμε διάφορα, λέμε τα από εδώ, λέμε τα από εκεί, από εκεί και πέρα και ο κόσμος δεν χρειάζεται να τα ακούει, να έχει αυτή την ανάγκη να τα ακούει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υποτίθεται η ανάγκη για να ακούς κάποιες διαπιστώσεις κοινότοπες, πέφτει αυτή η ανάγκη. Έχουμε τέτοια εμπειρία και τέτοια επάρκεια πια, έχουμε συλλέξει όλοι πολλά γεγονότα τα τελευταία δύο χρόνια που νομίζω τα αυτονόητα δεν έχουν σημασία να τα λέμε. Βέβαια υπάρχει και άλλη άποψη που λέει να τα λέτε, διότι τα ξεχνάμε, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τους καημούς μας και οι δύο απόψεις σωστές, αλλά τα πολύ αυτονόητα δεν θα τα λέμε εδώ. Ένα αυτονόητο όμως θα το πούμε είναι το τηλέφωνο 211-200-8200. Σήμερα σας περιμένει και ο Διευθυντής Αποστόλης. Από κινητό στέλνετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mail όσοι έχετε κουράγιο και κέφι. Η διεύθυνση είναι στούντιο παπάκι realfm μια λέξη .gr. Σαμαράς Αντώνης, υποψήφιος πρωθυπουργός, και αυτός δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. μην ξαναγυρίσει στο σπίτι και κοιτάει τους τοίχους για άλλα 8 με 10 χρόνια. Και τα προηγούμενα 8 χρόνια που κοίταγε τους τοίχους, η Ελλάδα πάντως είχε ωφεληθεί. Όταν ο Σαμαράς είναι στα πράγματα, δεν βλέπω και μεγάλη ωφέλεια. Όταν είναι μέσα στο σπίτι του, δεν ξέρω για το σπίτι του και δεν μας ενδιαφέρει, αλλά η υπόλοιπη χώρα μια χαρά ωφέλεια έχει. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μάχη. Κανέναν δεν θεωρούμε δεδομένο. Οι λαοί στα δύσκολα κρέμονται από την ψυχή τους. Είμαι ένθερμος οπαδός της μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μπράβο! Πήγα στην Ευρώπη. Μπράβο! Πήγα στις ζούγκλες του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας. Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Και βάλε. Ο λαός έχει ανάγκη από λαθρέπορους των καημών του. Ένα πράγμα δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Τη συνέπεια λόγων όλο αυτό το καιρό σε ό,τι με αφορά. Μπράβο! Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στην εποχή της κρίσης, σε κάθε εποχή, να έχει συνεπείς πολιτικούς. Γιατί τι άλλο θες από έναν πολιτικό, τη συνέπειά του καταρχήν, και μετά, εφόσον υπάρχει συνέπεια, είναι μια καλή βάση για να χτιστούν όλα τα υπόλοιπα. Στο επικοδόμημα, όπως λέγαμε κάποτε. Δεν ξέρω τα ονόματα, γιατί υπάρχει, βλέπω, έχετε μια περιέργεια και μια μανία όλοι εσείς εδώ οι ακροατές με τους Πασόκους που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάει εδώ η Ρία για τον πρώην, λέει, διευθυντή του Τσοχατζόπουλου, τον κύριο Χωραφά, που πήγε στο Τζίπρα, θα πούμε κάτι. Τον Κοτσακά το έχω ακούσει. Τον Κοτζιά δεν ξέρω, έχει πάει ο Κοτζιάς. Αν εννοείται τον που ήταν και σύμβουλος κτλ. Όλα τα παιδιά του βαθέως Πασόκ που μαζευτήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα λοιπά. Δεν ξέρω για το διευθυντή του Άκη, δεν το ξέρω. Απλά το διαβάζω. Θα το διερευνήσουμε οι υπηρεσίες και κάποια στιγμή θα κάνουμε κάτι και για αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε λαό. Ακούω όλα αυτά εδώ πέρα που λένε αυτοί, νομίζω αυτοί που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω τρελαθεί, Αποστόλη, ξέρεις με ποια έννοια. Ότι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ στα σωματεία τους, στους συλλόγους τους, δεν έχουν διαφερθεί να δούνε τι ψηφίζουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δούλευα σε τράπεζα και αυτοί οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ όλα πήγαιναν στην ΕΤΟΕ και τα έκαναν πλακάκια και ψηφίζανε ό,τι έλεγε και κάθε κυβέρνηση. Μα δεν έχουν, δηλαδή θα μας πάνε πάλι πίσω. Και βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι φοβηθήκαν. Ποιος θα τους φοβηθεί, μωρέ. Αφού είναι ήδη, δεν βλέπεις πως έχει αλλάξει και έχει γίνει αυτός, τι βγαίνει και λέει στην τηλεόραση. Ό,τι λένε οι άλλοι, λέει και αυτός. Θα τρελαθούμε. Τόσο ηλίθιοι, τόσο πρόβατα είναι αυτοί οι Έλληνες, ρε παιδάκι μου. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ήθελα την κυρία Μαρίνα Τσικλητήρα. Τη γνωστή με τα τσικλητήρια που έκανε εκείνους τους αγώνες του τσικλητήρα. Όχι, τη Real News δεν πήρα. Ναι. Ναι, έχει την σελίδα με τα βιβλία. Έχει τη σελίδα στην εφημερίδα. Α, και τη λένε Τσικλητήρα. Ναι, έτσι γράφει εδώ. Οι ιδέες δεν έχουν κανένα τυχαίο εδώ μέσα. Μόνο μεγάλα ονόματα στο Real FM και News. Συγγνώμη. Σας τη δίνω, σας συνδέω αμέσως. Ναι, ναι. Απλά προσέξτε, μην το σηκώσουν, προσέξτε γιατί έχει κοινό γραφείο με το Σπύρο το Λούι. Μήπως το σηκώσει ο ένας ή ο άλλος, ζητήστε την εκεί πάλι, εντάξει. Εντάξει, ζητήσω εγώ την κυρία Μαρίνα πάλι. Ναι, ναι, μισό ευρώ. Ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Ευλαμπία. Αχ. Πόσο μου λείψες. Πολύ. Μην το ξανακάνεις αυτό. Λέγε μωρή, τι θες. Τσόκαρο. Παίρνεις τα ραδιόφωνα, βγάλεις γκόμενο. Έχει περάσει εποχή. Γιατί θα σου κακοπέσει. Είσαι τεράστιο. Δεν προλαβαίνω, παιδί μου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν μου κακοπέφτει. Δεν προλαβαίνω. Δεν είσαι μόνη. Τι δεν προλαβαίνει. Να σας κουμαντάρω. Πια να πρωτοκουλαντρίσω που λέμε. Βάλε μας τη σειρά. Εγώ θα σε περιμένω. Μα τι σειρά. Δεν υπάρχει Λερναία Ύδρα. Ένα είναι. Θα σε περιμένω. Πού να σας προλαβώ όλες. Θα σε περιμένω. Να περιμένεις. Αυτό ήταν για καφέ. Τα πήρες μόνο. Σε φιλώ. Εντάξει, έλα, γεια. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου. Yeah. Είμαι ένας φίλος στην Παναγιώτη από τα λεωφορεία. Θες μια μετακόμιση που πρέπει να κάνεις. Είσαι συνάδελφος, κάτι είσαι, βέβαια. Ναι. Πες μου, τι ήθελες. Ε? Ναι, τι θες. Δεν μου λες τώρα, εσύ τι έχεις δικούς ανθρώπους εκεί για να κουβαλήσουν και έτσι. Θες και εργάτες και αμπαλάζ και τέτοια πράγματα. Όχι. Και αμπαλάζ έχω και τον κόσμο έχω και το όχημα έχω. Α, έχεις από όλους, Ναι, καλή παρέα μόνο ψάχνω. Α, ωραία. Για πότε τι θες, φίλε μου, σε τη μετακόμιση την κάνεις? Εγώ σκέφτομαι το άλλο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ε. Ναι, δεν βολεύει. Μπορεί να αφήνουν τα μάχια φορτωμένα, γάμισε τα, είναι το θέμα τώρα. Είναι και κάτι γλάστρες μαζί να πάμε, ε. Ε. Είναι και κάτι γλάστρες πέρα από τα έπιπλα. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο Παναγιώτης. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Γι' αυτό ήθελα, έτσι, του είπα, αν μπορούμε να βρούμε και έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Γι' αυτό μάλλον μου έδωσε εσένα, είναι και κάτι γλάστρες. Είναι δεκαρίζες. Έχω δεκαρίζες. Άμα δεν μπει κουβέντα, μια ρίζα δεν είναι δικιά σου, του έχω πει εγώ. Θα πάρει την προμήθεια. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, δεν σ' ακούω. Ένα δεντράκι, λέω, ένα δεντράκι είναι δικό σου. Ένα πεντάκιλο. Ένα δεντράκι, όχι πεντάκιλο, τώρα τι είμαστε. Ένα δεντράκι και από εκεί βγάλω όσο θες. Δεν ξέρω, κάνε μεταφύτευση, κάντε όσο θες. Ένα δεντράκι δικό σου για να κρατήσω στόμα κλειστό. Δεν καταλάβω τώρα αυτό τι μου λέει, ρε. Τι δεν καταλαβαίνεις, αγόρι μου. Δεν σ' ακούω καλά, ρε παιδί. Θα μεταφέρουμε τα έπιπλα 10 γλάστρες, οι 9 δικές μου, η μία δικιά σου. Προμήθεια. Μετά κάνω ό,τι θες. Αποξήραν έτη, πούλατη, βάλτε ό,τι θες. Κάντε καλοπιστικό. Κούρεψε έτη, κάντε μπονσάι, κάντε βονσάι, μονσάι, χονσάι. Ό,τι θες. Διστακτικό ακούω, γιατί βρε αγόρι μου. Γιατί δεν σε καταλαβαίνω τι μου λες, ρε φίλε, να πούμε. Χασίσια, βρε αγάπη μου, χασίσια. Ήθελα να σου το πω γύρω-γύρω που παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Μια γλάστρα θα πάρεις, μια φούντα. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Θα κάνουμε τη μετακόμιση. Ναι. Και θα πάρεις ένα χασισόδεντρο. Προμήθεια, η πληρωμή σου ήταν αυτή. Για να κάνεις μόκο, μην βγάλεις τσιμουδιά. Πρέπει καλά, ρε, μας πάνε μέσα, ρε. Γιατί να μας πάνε μέσα, παιδί μου. Ποιος θα το μάθει για να μας πάνε μέσα. Αν μιλείς, θα μας πάνε μέσα. Εγώ το έχω σπίτι μου τόσο καιρό. Όχι, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες, ρε. Σ' αρέσει, γραμμούδε. Ρε, παιδί μου, δεν είπα να γίνεις ναρκωμανής εσύ. Μην τρομάζεις. Δώσ' το αλλού, πούλα το. Όχι, τι να το πάτε που λες, ρε. Είσαι καλά, ρε. Βρε κρίση, έχουμε μείνει σε μαλάκας. Πάρ' το, παιδί μου, λεφτά θα βγάλεις. Είναι αμεροκάμα το έξτρα, είναι. Όχι, φίλε, δεν ενδιαφέρομαι για τίποτα. Άμα δεν ενδιαφέρει, τι να σε κάνω. Να κάτσει να ψωμολυσάξει, να σε φάνει οι δυνάμεις του μνημονίου. Τα νέα μέτρα. Να δω πώς θα πληρώσει την εφορία. Όχι, άστο, καλύτερα να με φάνε έτσι. Δεν κάτσε τότε. Χάπα το. Χαλβά. Γεια σου, φίλε, να σε καλά, γεια. Είμαι ένθερμος οπαδός της μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Επιτέλους, να και άλλος ένας που είναι υπέρ της μονομερούς καταγγελίας, όχι όπως οι άλλοι που ξεκίνησαν έτσι και πήγαν αλλιώς. Μήνυμα ακροατής, μάλλον, ναι. Πώς λέει, βρε παιδί μου, βρίσκεις τη συνέπεια των δεξιών, ηρωνικά, και μούγκα για τη συνέπεια των Σιριζέων. Αυτό λέγεται κομμουνιστική σχιζοφρένεια. Προφανώς δεν ακούς συνεχώς την ελληνοφρένεια. Την έχουμε επισημάνει την συνέπεια, σε εισαγωγικά πάντα, των Σιριζέων τις προηγούμενες εβδομάδες. Επειδή όμως διαπιστώσαμε ότι είναι συνεπή στην ασυνέπειά τους, δεν είναι πια είδηση. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι που να έχει και κάτι καινούριο. Τι να πούμε, ότι πάλι τα ξαναγύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει νόημα. Άλλωστε, περιμένουμε αυτές τις μέρες το επίσημο πρόγραμμα για να μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε με ψυχραιμία τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Η κυρία Λαγκάρτη είπε αυτά που είπε, αλλά ήρθαν μετά κάτι μηνύματα στο ίντερνετ και άλλαξε στάση, όπως λέει και ο Βενιζέλος. Για το ύφος της κυρίας Λαγκάρτ μίλησα. Το ύφος ήταν απαράδεκτο, προσβλητικό. Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση και στο διαδίκτυο και η κυρία Λαγκάρτ αναγκάστηκε να συσκευάσει. Αναγκάστηκε να συσκευάσει. Έκανε μια συσκευασία η κυρία Λαγκάρτ αμέσως μετά, μόλις είδα αυτά τα μηνύματα, και μείναμε εμείς ικανοποιημένοι από τη συσκευασία της κυρίας Λαγκάρτ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Έχει κολλήσει κάτι από τον Γιώργο, έχει μείνει στο γραφείο. Η παραποίηση λέξεων, ενιών, όχι τις έννοιες της είχε και ο Βενιζέλος. Παραποίηση λέξεων, να βάλουμε εκεί την ταινία. Την τελεία, όχι την ταινία. Και όποιος ασχολείται με αυτούς, ξέρετε τι παθαίνει. Σήμερα έχουμε 29 Μαΐου, από Φράδα ημέρα, ημέρα αλώσεως της πόλεως. Ένα αφιέρωμα σε όλους τους αλλοκουλτουριάριδες που παρακολουθούν και γράφουν στο βίντεο τι λέω κάθε μέρα, έτσι για να συγχυστούν λίγο περισσότερο. Το πιατάκι του παιδιού μας, το πιατάκι του παιδιού μας. Το πάρσιμο της πόλης, δημοτικό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Σημά να βγουνε τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί. Είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μόλι στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο. Κλάψε, Βαγγέλη. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο, την άγια τράπεζά μα. Μη μα την πάρουν τα σκυλιά και μα τη μαγαρίσουν. Άξι και ξέρω. Η δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ, μωρή. Και δάκρυσαν οι εικόνε. Σώπασε, κύρα δέσποινα, και μην πολύ δακρύζει. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αυτό ήταν το αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα. Λαός, μέρος Β. Ναι, πολύ. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά, τι να κάνω, δυσκολεύομαι, ξέρεις. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Τι διάλο, ρε που. Άμα δυσκολεύεστε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς τι να πούμε. Τι να σας πω, τι να σας πω. Λοιπόν, ήθελα να σου. Δηλαδή, Αντώνη ή Βαγγέλη, δεν μπορώ να αποφασίσω. Τίποτα, μην αποφασίσεις. Τι τίποτα. Θα καείς. Τι τίποτα, παιδί μου, δεν τα βλέπεις. Αλλιώς θα πάμε στη δραχμή. Μπορεί να χρεοκοπήσουμε άμα δεν έρθει ο Αντώνης ή ο Βαγγέλης. Θα ζεματιστείς, μην το κάνεις, τίποτα σου λέω. Λες. Ναι, λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Τι? Έχω μια κερακατίνα εδώ στο χωριό. Περνάει από το ένα το σπίτι, λέει, η Τάδε είπε αυτό για σένα. Α, τη Ρουφιάνα. Άκου, βγάζει αυγά από μέσα. Της δίνουν αυγά γιατί της είπε, ξέρεις. Κάρφωσε. Μετά πάει στην άλλη, ξέρω εγώ, τη δίνει πίτα. Μετά πάει. Ξέρεις πώς την είπα. Πώς την είπες. Δημοσιογράφο. Δεν τρέπεσαι. Από όλες τις γελάδες γάλα παίρνετε, άντε. Ναι. Καλημέρα στο πιο όμορφο, στο πιο έξυπνο, στο πιο ταλαντούχο, στο πιο ανεπανάληπτο άνθρωπο του κόσμου. Ο Αποστόλης είμαι. Τι κάνετε, Αποστόλη μου. Α, καλά πήρες. Έλα, καλά εσύ. Καλά είσαι. Θες να γνωριστούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Νόρα. Άσε μαλακές, δεν με νοιάζει. Θέλει φωτογραφία από το λαιμό και κάτω. Είμαι 23 χρονών, είμαι ψυχολόγος. Καλά πάμε. Και... πότε πρόλαβες, μπορεί και έγινες ψυχολόγος. Πρόλαβα, αγάπη μου, πρόλαβα. Ναι, για πες, αγάπη. Λοιπόν, κοιμάμαι, γιατί δεν βρίσκω πουθενά. Έλα, ρε γαμώτο, θες να με ψυχολογήσεις. Θέλω, από κοντά όμως, δεν μπορώ έτσι. Είδες τι κάνει ανεργία. Υπάρχει. Πουτάνα, μωρή, θα γίνεις. Τόσο εύκολα το έδωσες, έμεινες ένα μήνα άνεργη. Όχι, ρε Αποστόλη μου, συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Λάθος πόρτα χτύπησες. Δηλαδή, όχι ότι δεν τα καταφέρνω, αλλά δεν θα πάρεις φράγκο. Χρειάζομαι κι εγώ λεφτά. Τι λεφτά, μωρή, τσαμπαπίδημα θα κάνεις. Έλα, δεν έχω θέλω πρόβλημα. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να αποκατασταθώ. Τι να κάνω. Μην τα ζητάς από μένα μόνο αυτά. Ναι, γι' αυτό. Ούτε λεφτά θα πάρεις, ούτε βέρα, ξέχνα το. Γιατί είσαι τόσο κακός, μάλλον. Είμαι σκληρό, αρσενικό. Δεν σ' αρέσει γιατί, έτσι. Γιατί. Δέρνω είσαι πολύ γλυκός. Γιατί είσαι. Είμαι γλυκός, αλλά πολύ brutal. Δηλαδή, το εγωιτευτικό μου κομμάτι είναι αυτή η γλυκύτητα που βγαίνει μέσα από την μπρουταλοσύνη μου. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ το πιστεύω, το βλέπω. Πουλά. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Με άναψε, δεν τρέπεις. Ανάφτρα. Γεια σου, μωρό μου. Γεια, γεια. Θέλω να μιλήσω με την Ελληνοφρένεια. Η ίδια, παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ. Μήπως να χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο, πας και μιλήσουμε. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που έχετε. Περιμένετε. Κύριο. Δεν γνωριζόμαστε. Το δυναμώνετε καλύτερα. Όχι, όχι, το κατεβάζω. Λοιπόν, τώρα δεν είναι. Εντάξει, είναι τώρα. Καλά είναι, καλά. Θα προτιμούσα λίγο πιο χαμηλά. Τέλος πάντων, την κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, τώρα θα βγω στον αέρα ή μιλάμε. Από πού τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Να τα. Ναι. Είπαν του Λολού να και ξεκο... Α. Έλα, έλα, περίμενε. Εκεί που δεν πιάναμε Θεσσαλονίκη, τώρα που μας μάθανε. Ναι. Όλη την ώρα τηλέφωνο και μπορώ να βγω στον αέρα. Ναι. Την ψωνίσαμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να βγω στον αέρα. Αν δεν μπορώ να βγω στον αέρα. Τι θα μας κάνει. Να πω αυτά που θέλω. Πείτε αυτά που θέλετε, άντε. Λοιπόν, άκου τώρα. Ειλικρινά, ακούω Ελληνοφρένεια. Σκάνω στα γέλια, χτυπάει το τηλέφωνο. Συνεχίζω να γελάω και μου λέει, ρε Ανθή, καλά είσαι? Πολύ καλά σ' ακούω. Όχι, δεν είμαι καλά, ακούω Ελληνοφρένεια. Λοιπόν, τι να ακούς? Έλα ρε, λέω, στο real τώρα. Λοιπόν, με ακούς? Για τρέιλερ με πήρατε έτοιμο? Όχι ρε, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Λέω εγώ ότι δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα κι άλλο. Μου λείπει πάρα πολύ, μου λείπει ο Τσολιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Να στείλω ένα σπίτι. Ορίστε. Να στείλω ένα σπίτι. Ένα Τσολιά, να τελειώνουμε. Όταν εγώ τον έβλεπα, τον Τσολιά, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα. Κοίτα σύμπτωση. Δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι. Απλά είμαι φανατικός του. Ναι, αλλά τι μου ήρθε στο μυαλό. Και λέω, θα το πω στα παιδιά. Ο ΓΑΠ λέει, άκου τώρα ωραία ελληνικά, ο Έλληνας λαός. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Λοιπόν, όταν τον βλέπω, λοιπόν, τον Έλληνα λαό μου θύμιζε, ρε παιδί μου. Είμαστε υπερήφανοι για τις θετικές όψεις του έργου μας και είναι πολλές. Μπράβο! Το θέμα δεν είναι ότι είστε εσείς υπερήφανοι, ότι είμαστε εμείς υπερήφανοι. Εμείς που δεχτήκαμε τις θετικές όψεις του έργου σας, που είναι και πολλές. Το τραγούδι φορτώθηκε. Κάνουμε αυτοκριτική τώρα στα όργανα. Όταν εγώ το είπα ότι είναι φορτωμένο, ο άλλος μέσα δεν το είχε φορτώσει γιατί χαλβάδιαζε με τους ακροατές και το είχε ξεχάσει κτλ. Κτλ. Μήνυμα ακροατή. Την τάπα του Ντινόπουλου στην Κανέλη σήμερα στον Παπαδάκη το πρωί την είδες, με ύφος, γιατί έτσι θα το έλεγε σίγουρα. Αλλά άσε, ξέρω. Τα γκούλακ ήταν ψέμα. Τι συζητούσαν εκεί. Οι δολοφονίες Τρόσκι, Κύροφ, Κύφο, πώς τον λέει, Κάμενεφ, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν ήταν μύθος. Και η καταστολή της Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας με τα τάγκ του Στάλιν δεν υπήρξε ποτέ. Αυτά τα συζητούσαν το πρωί Κανέλη με τον Ντινόπουλο. Και καταλήγει. Ο ακροατής, ζήτω το κουκουέ, μακάρι να έδινε εντολή Κομιντέρν στην Παπαρίγα, μπας και κυβερνήσει αλλιώς γάμα εθνική και στον πάγκο μια ζωή. Και κλείνει η τελευταία του πρόταση. Ο Νίκος είναι αυτός. Είμαι σίγουρος ότι ούτε καν θα τολμήσεις να το δημοσιεύσεις. Ο Νίκος λοιπόν όλα αυτά και ο Πάνος Καμένος, ο γίγας της μη Κολοτούμπας είναι τώρα. Εσείς δεν πρόκειται να στηρίξετε μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, άμα είναι πρώτο κόμμα. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι δεν συνεργάζομαι ούτε νεκρός με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο προσωπικά. Διότι είναι οι δύο πολιτικοί οι οποίοι υπέγραψαν επιστολή που δεσμεύαν τους εαυτούς τους και όχι βέβαια τα κόμματά τους. Νάτος και ο Καμένος, καλός να ορίσει, να τον καλοδεχτούμε και αυτόν. Αρχίζει σιγά σιγά, όχι, διαχωρίζει τα πρόσωπα από τις πολιτικές. Δεν είπα αυτό, μόλις ακούτε δεν είπα αυτό. Επόμενο ψέμα θα είναι, επόμενη φράση μάλλον, όχι ψέμα, επόμενη φράση θα είναι ότι για το καλό της πατρίδας κάνω πίσω σε αυτά που έχω πει και συνεργάζομαι για να και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευάγγελος Βενιζέλος περιγράφει το πολιτικό σκηνικό. Πάει να στηθεί ένα σκηνικό δίθεν πόλωσης, γιατί κάποιοι προφανώς δεν γνωρίζουν ούτε αριθμητική ούτε ιστορία και νομίζουν ότι τα πράγματα έχουν μείνει όπως τα ξέραμε πριν από τις εκλογές του Μάη. Τελείωσαν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και οι δύο πόλοι. Το πολιτικό σύστημα, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πια ένα πολυπολικό κομματικό σύστημα. Και θα κλείσουμε με μήνυμα ακροατή που μας θυμίζει αυτό που του Κορνήλου Καστοριάδη που υπάρχει και στο τέλος του ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου «Καταστρόικα». Λέει ο Καστοριάδης, θα μπορούσε ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη σημερινή φυσική του ροπή προς την αδράνεια και την ησυχία. Άλλωστε και ο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό, η ελευθερία ή η ησυχία. Πρέπει να διαλέξεις. Ή είστε ελεύθεροι ή ήσυχοι. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, με την ευχή και την ελπίδα να γίνουμε πιο ελεύθεροι με φασαρία. Σας αφήνουμε για σήμερα, μαγκαζίνο σε λίγο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη 1:10. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Έλα, γεια σου. Γεια. Ξέρεις γιατί σε παίρνω τηλέφωνο? Πώς δεν ξέρω, αφού τα ξέρω όλα. Έλα, είμαι πεσμένη και θέλω να με ανεβάσω. Πεσμένη είσαι, μάνα μου. Ναι. Πώς θες να σε ανεβάσω? Δεν ξέρω, βρες εσύ τον τρόπο. Ποιος σε πείραξε να τον σφάξω στο γόνι? Δεν ξέρω, με ενοχλούν πολλά και δεν ξέρω πώς να τα αντιμετωπίσω. Τι σε ενοχλούνε, πες μου ένα. Το ότι μετά τις εκλογές δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Ξέρω εγώ τι θα σου συμβεί. Όχι, σου συμβαίνει και πριν, τι. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα άσχημα προς το χειρότερο. Τι θα κάνω, Αποστολή? Πώς θα ξεπεράσω την αγωνία αυτή και το άγχος που έχω και τη φοβία, για πες μου. Ψήφο τιμής, φιλενάδα. Ψήφο τιμής, όχι ντροπής. Αφού όλοι έχουν και το σχολείο. Όλοι, αλλά δεν έχει σημασία που είναι όλοι. Όλοι. Εσύ θα ρίξει ψήφο τιμής. Για να μην τρέβεσαι, τουλάχιστον να πεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε. Όλοι έχουν ένα θολό. Ναι, μωρέ, όλοι. Και όλοι πια. Πού στο διάλογο να παίρνει τηλέφωνο? Όλοι. Κάθε λέξη με τρία λάμδα. Έλεος. Καλά, Αποστολή, μου μιλάς και εσύ άσχημα. Ο μοναδικός που μου έμεινε είσαι εσύ. Έλα, χαρά μου, δεν ήθελα να σε πικράνω. Έλα, εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Ψήφο τιμής, ε. Ψήφο τιμής, μην ξεχνιόμαστε. Mm-hmm. Κόλο, yeah, ωραίο. Yeah. Ωραίος κόλος. Ναι, κάτι γίνεται. Άστο, κατάλαβα. Τι κάτι γίνεται, τι εννοείς? Κάτι γίνεται, όλοι κάτι έχουμε. Εντάξει. Άστο, κατάλαβα. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε, να τα ξαναπούμε. Να βαθμολογήσω εγώ δεν γίνεται. Εσύ όχι, εσύ δεν μπορεί να βαθμολογήσει. Θα μας στείλεις μια φωτογραφία να την ανεβάσουμε στο site, στο ελληνοφρένια.net, να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Εκεί θα μάθουμε. Ναι, γεια σας. Κύριο Μπαλούρδο θα ήθελα. Εγώ, ναι, λέγεται. Από τη Σας έχω καλέσει. Εκ μέρους του κυρίου Τσίγκρη είχα μιλήσει εχθές μαζί του και μου δώσε να μιλήσουμε μαζί. Είστε υπεύθυνος, λέει, για τις γραμμές. Ναι, για τις γραμμές, πείτε μου. Δεν ξέρω, σε ενδιαφέρει για εταιρικά πακέτα σε σταθερό τηλέφωνο, εταιρικά, κοιτά τι ακριβώς. Γενικώς έχετε μεταφορική, δηλαδή και αν τα πακέτα πώς θα τα μεταφέρουμε. Δεν σας καταλαβαίνω, τι λέτε. Τα πακέτα, λέω. Ναι, θέλετε να περάσει κάποιος αντιπρόσωπος, δεν ξέρω. Είναι μεγάλα πακέτα, πρέπει να φέρω μεταφορική. Τι πακέτα είναι, γιατί μιλάτε. Για σταθερά ή κινητά τηλέφωνα, δεν σας ενημέρωσε ο κύριος Τσίγκρης. Έχω να μιλήσω, είδα μια κλίση, αλλά δεν τον πρόλαβα. Μάλιστα. Θα σας ενδιαφέρει εσάς για εταιρική. Τα πακέτα γενικώς δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρουν τα πακέτα. Ωραία. Είναι οικονομικό. Ανάλογα, τι εσείς τώρα αυτή τη στιγμή με ποια εταιρεία είστε. Που είστε. Είναι του κράτους, αυτή του κράτους, την κρατική. Ποια είναι η κρατική, δηλαδή, έτσι. Ας πούμε, ναι. Ναι, πόσες γραμμές σας ενδιαφέρει. 7. 7 κινητά. 7 γιατί είμαι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, κύριε Μπαλούρδο, νομίζω ότι, δεν ξέρω, ο τόνος της φωνής σας γενικώς η συνομιλία μας δεν με... Όχι, απλά με πιάσατε λίγο απροετοίμαστο, αλλά ενδιαφέρον γενικώς υπάρχει. Υπάρχει ένα, εγώ δείχνω ενδιαφέρον γενικά σε κάθε άνθρωπο. Θα μενώσεις ο κύριος Τσίγκρης, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μου είπε να μιλήσουμε μαζί σας. Εσείς μου φαίνεται ότι λίγο με ειρωνεύεστε. Καλά σας έκανε ο κύριος Τσίγκρης. Μάλιστα, δεν ξέρω, θα ενδιαφέρει να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Σαν τρελός, δηλαδή πετάω τα βρακιά μου για το οικονομικό πακέτο το δικό σας. Δεν έχω να πληρώσω το ΤΕΒΕ, δεν έχω να πληρώσω το ΝΙΚΙ, αλλά ένα οικονομικό πακέτο από την εταιρεία. Σα το ήθελα κάργα. Μάλιστα. Ναι. Οπότε να στείλουμε αντιπρόσωπο μας. Βεβαίως. Και wireless να μου βάλετε. Μάλιστα. Ναι. Καλώς. Γεια σας, κύριε Μπαλούρδο. Ε, Μπαλούρδο, τι μας λέει ρίση. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω τον Αποστολή. Ναι. Ναι. Πού τον Να τον, 1-0. Τι θες. Α, να του πω ότι ακούγεται πάρα πολύ ωραία από εδώ. Τι να πεις. Πόσο ωραία ακούγεται. Από πού είσαι. Έγινα βέβαια. Τι έγινες. Έγινα. Τι έγινες, καλά, ακούστε την εκπομπή και έγινες. Τι κάνετε, τσιγαριλίκια κάνετε, σταματήστε το. Όχι. Θα σου κάψω τον εγκέφαλο, σταμάτα. Είμαστε φαν. Φαν και γίνετε όλοι μαζί. Ναι, ακριβώς. Πού να χαθείτε, χασικλούδες. Πάνω στα χασίσια και σε αυτά κάνετε τίποτα περίεργα μεταξύ σας τα κοριτσά. Άμα έρθεις και εσύ σίγουρα. Κάνετε κοριτσίστικα παιχνίδια. Ναι, άμα έρθεις και εσύ σίγουρα. Εκεί θα είναι κοριτσίστικα, εκεί θα είναι βαρβάτα, πολύ αντρικά παιχνίδια. Βέβαια. Ναι. Γιατί ξέχασα να σου πω ότι είμαι πολύ. Εντάξει, τέλος πάντων. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μάχη. Κανέναν δεν θεωρούμε δεδομένο. Οι λαοί στα δύσκολα κρέμονται από την ψυχή τους. Είμαι ένθερμος οπαδός της μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μπράβο! Πήγα στην Ευρώπη. Μπράβο! Πήγα στις ζούγκλες του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας. Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Τους τα είπα κατά πρόσωπα. Και βάλε. Ο λαός έχει ανάγκη από λαθρέμπορους των καημών του. Oh.